إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. عباد الله، الشرك وما أدراك ما هو الشرك؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن أصحاب النار أنهم يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كم شركي شاء الله سبحانه وتعالى نذان بأوفو أمبيو الله سبحانه وتعالى هجيز غمز ذان بكوكالي كتك كتاب شاكي كما ألفيز غمز ذان بيكم شركي شاء الله سبحانه وتعالى. الشرك بالله وهو تصوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. كم شركيش الله سبحانه وتعالى ناسيك هو الله سبحانه وتعالى كتك جنبل اللوت أمر لم خسو الله سبحانه وتعالى. الله أكي وزنهم زي وتو متوني وكي وانداني موت وجهنم واذبيوا وتكوا وكي وانبيا والي وليوابود بسن الله سبحانه وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. والله حقيقة سيسي تلك وكتك وبطوف ووازي إذ نسويكم برب العالمين بالي تلك وسوازي شنيني نمولا مليزي ووالي منغوتي ناني جامبو أمبال لفهميك كوا هوا كوا سوازي شهاونا وشركيشنا الله سبحانه وتعالى كتك كلا جامبو bali waliwapelekea sehemu ya yale yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa wale waliokufuru ni wenye kumsawazisha mola wao aliyewaumba Allah subhanahu wa ta'ala na vile wanavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ash-shirku billah huwa adh-dhanbu al-wahid alladhi qala Allah subhanahu wa ta'ala fi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kum shirkisha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo dhambi ya pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe yule anayekufa nayo bila ya kutubia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi ya yule anayemshirikisha yeye. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ama dhambi ambayo ni chini ya shirki huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe mja wake. Hii shirki ndiyo ile katika hadith kudsi Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ibn Adam innaka law ataitani biqurabin ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. Ewe mwanadamu, lau utanijia mfano wa hii ardhi umejaza madhambi kisha ukakutana na mimi haunishirikishi na chochote, basi na mimi nitakuletea mfano wake maghfira, ni kusamehe madhambi yote. Lakini lau kama utakuwa umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala ukifa na dhambi hii hakusamehe. Ashirku billah ndiyo dhambi ya pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiharamisha pepo kwa mtu huyu. Qala jalla wa ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yule anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah ameharamisha pepo kwa mtu huyu na makazi yake ndani ya moto, waliyadhu billah, na madhalim washirikina hawatapata wenye kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ashirku billah ndiyo dhambi ya pekee inayoharibu amali zote anazozifanya mwanadamu. Ukaswali, ukafunga, utoe zaka na hija, ufanye kila aina ya ibada, ukimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala shirkun akbar, haikubaliwi hata ibada moja, waliyadhu billah, mbele ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qabrik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Hakika umeletewa wahi ewe Muhammad na mitume waliokuwa kabla yako, kuwa lau kama utanishirikisha wewe. Maneno haya ambiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye yuko mbali kabisa na shirki, lau kama utanishirikisha wewe, la yahbatanna amaluk, amali zako zote zitaharibika, wala takunanna min alkhasirin, na utakuwa katika wale waliokula khasara. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul an'am akataja orodha ya mitume wake wengi, kisha akasema baada ya kuwataja, walau ashraku, pamoja na utukufu wao hawa mitume, lau kama wangelifanya shirki hawa, la habita anhum ma kanu ya'malun, amali zao zote walizozifanya zingelianguka, zisingelikubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni dhambi ovu, pamoja na kuwa leo imeenea hata kwa baadhi ya wanaojinasibisha na Uislamu, waliyadhu billah. Na muna mifano mingi katika hili. Kwa ndugu yangu Muislamu, chunga kutokamana na maasi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa umeteleza katika dhambi kama hii, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla haijafika siku roho yako ikatolewa. Allah subhanahu wa ta'ala hatakusamehe dhambi kama hiyo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى عن دعاء نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. عباد الله، Ibrahim alayhi salatu wassalam ajiogopea nafsi yake kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi ya ndugu zetu ukizungumzia dhambi ya shirki, vidole moja kwa moja hunyosha na kusema, waona, atusingizia kuwa sisi tumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, au adhania kuwa katika sisi kuna wale wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Ibrahim alayhi salatu wassalam, imamul muwahidin, aliyeyavunja masanamu kwa mkono wake wa kulia, bali akatumbukizwa ndani ya moto kwa sababu ya kuipiga vita shirk na kulingania katika tauhid, amuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema, wajunubni wa baniya an na'budal asnam, na uniepushe mimi na watoto wangu kutokamana na kuabudu masanamu, rabbi, innahunna adlalna kathiran minan nas, ya rabbi, wengi katika watu wamepotezwa na haya masanamu, wengi wengi katika watu wameingia katika kumshirikisha Allah bila ya kujua, kwa kutotaka kuisoma tauhid na wakaifahamu shirki ni kitu gani. Vipi mtu atajizuia na jambo ambalo halijui? Ibadallah, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi minhu, vipi mtu atajilinda na jambo ambalo hajui ni jambo gani analojilinda nalo? Ibadallah, yaqulu Ibrahim at-Taymi rahimahullahu ta'ala, faman ya'manu al-bala ba'da Ibrahim alayhi salatu wassalam, nani ameaminisha bala baada ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye amejiogopea nafsi yake kutokana na shirk? Ibadallah, Hudhaifa radiyallahu anhu ardhah yaqulu kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil sharr makhafata an yudrikani, watu walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu khair, lakini mimi nilikuwa nikimuulizia shari, kwa sababu niliogopa isije ile shari ikanipata. Kwa hivyo ijua shari si kwa sababu waitaka ile shari, lakini kwa sababu asiyajua kupambanua baina ya khari na shari, huenda akaangukia katika shari bila ya kujua. Ibadallah, tusomeni kitabu cha Allah, na ndani ya kitabu cha Allah ukikisoma utakuta kuwa katika dua ya watu wema aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala, katika yale wanayoomba, rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Katika suratu Ali Imran Allah wasifu hawa waja wake wema wenye akili, ambao katika sifa yao walikuwa wakimuomba Allah, rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaitana, kwa sababu wengi katika watu wamepinda baada ya kuwa washaiona haki na kuongoka. Hatutakuwa sisi ni wabora kuliko mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, ambaye hakuna dua aliyokuwa akikithirisha kuileta kama kusema, Allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Mtume sallallahu alaihi wasallam akikithirisha kuiomba hii dua, Anas ibn Malik radiyallahu anhu wasema, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amanna bika wattaba'nak, tumekuamini na kukufuata, je, watuogopea wapotofu? Qala na'am, innal quluba baina usbu'ayni min asabi'i ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha, hizi nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, azigeuza anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ni wajibu juu ya Muislamu ajiogopea nafsi yake sana kutokamana na kuteleza katika dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. na hili litawezekana na mtu atakuwa mkweli kwa kujifundisha tauhid na kujifundisha shirki ni kitu gani ili ajiepushe nayo. Walhamdulillahi rabbil alamin.